Алесь на деле проканаўся, што ён дарэмна марнаваўся, і што ўжо больш няма збавення, як толькі ўзяцца за вучэнне, як гэты клопат немарудны. І што ж, закон быў не так трудны, ужо па той адной прычыне, што ён запісан быў на спіне, а ў сэрцы ўложан сам сабою, і ўсё пайшло сваёй чаргою. Цяклі дзянькі, ды ішлі нядзелі, і час тут вольны хлопцы мелі, вучылись толькі да абеду, вучылись нават не без следу. І Костусь, мушу я прызнацца, ужо ўмеў на досцы распісацца, што вельмі цешала Міхала і гонар бацькаў падымала. У дзень, як лекцыі канчалі, на рэчку хлопцы выбягалі, крыху пакоўзацца па лёдзе, ці так пабегаць на свабодзе, у снег залезці па калена, а то насілі козам сена, у звярынцы козы зімавалі і ім палонкі прасякалі. І сам дырэктар клышаногі, не горш ад вучняў бег з дарогі, гайсаў па снезе, распускаўся і штурхалямі захапляўся. А як надарыцца часамі яму спаткацца там з казамі, тады крычаў ён благім матам, тады рабіўся ён вар'ятам, такая радасць пашыбала, так хвалявала, захапляла. І гэту радасць міг шчаслівы выказваў крыкам праразлівым. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» — крычаў, хоць вушы затыкай. Другі раз хлопцы валяць валам, уток да дзядзькі ўсім кагалам. На току ў дзядзькі быў святліцы, маркотна свецяць блеска газніцы, дрыжыць агончык сіратліва, у бокі ходзіць палахліва. На месці ўсё тут і прыбрана, так гладка ўсё дапасавана. А тыя ж граблі ці цапочкі, ну, толькі цешыць імі вочкі. У рукі возьмеш, працы хочуць, у дзела пусціш, зарагочуць. А як наш дзядзька час там бавіць? Ён не працуе, імшу правіць. Вось як жывога дзядзьку бачу, я тут партрэт яго зазначу. Ён невысок, не надта ёмак, ды карчавіты і няўломак, а волас мае цёмна-русы, і зухаўскія яго вусы, у меру доўгі, густаваты, у гору чуць канцы падняты. А вочы шэры, невялічкі, глядзяць прыветна, як сунічкі, але раптоўна і адразу не расчытаеш іх выразу, то смех, то хітрасць з іх бліскае, то дабрата, але якая? А нос? Я глянуць мушу ў неба, бо не патраплю, як пачаць, і з чым нос дзядзькаў параўнаць, каб выйшаў ён такі, як трэба. Ну, нос кароткі і таўсматы, ды досыць спрытны, хоць кірпаты. Антось наш дбалы, акуратны, а пры рабоце які здатны. Што не замысліць, то ўсё зробіць, і так прыгоніць, так аздобіць, што і для вока нават міла. І ўсё выразна гаварыла, што ён не толькі гаспадар, але і прыроджаны штукар, якіх на свеце не так многа. За дзядзьку людзі просяць Бога, каму ён толькі не спрыяе, каго з бяды не вызваляе. У дзядзькі цэлы спрат запасаў, не любіць дзядзька пустаплясаў. Вось вы зірніце ў хлеў на вышкі, там многа яблынін на лыжкі, там ёсць і груша, і кляніна, якая хочаш дравяніна. Грабільны, косі, клёпкі, восі, няма трайні, ідзі да Антося. І людзі дзядзьку шанавалі, а на кірмашы частавалі. Касачы я нядобра косіць, няхай Антося ён папросіць, Антось наладзіць, так дагоніць, тады пабач, як загамоніць. Каса не косіць, каса брые, і шчытнякі бярэ сухія, бо ў дзядзькі рукі залатыя. Каб дапісаць партрэт Антося, скажу, на свеце не знайшлося ні ўдоўкі любкі, ні дзяўчыны, каб палучыць дзве палавіны, каб разам шчасце здабываць і поруч долю падзяляць. І я тут сам за дзядзьку мушу назад старонку адгарнуць, і аб вясне яго ўздыхнуць, і добрым словам яго душу яшчэ раз шчыра памянуць. Была вясна, было імкненне, і сэрца ведала тамленне, і сэрца водгук сэрца чула, і сэрца к сэрцайку гарнула. Ды толькі ж доля не судзіла. І любка Наста яго міла, што так клялася, цалавала, і к сэрцу з жарам прыхіляла, што так суліла шчасця многа, яго змяняла на другога. Антось, ды што... Цяпер забыта. Даўно пажалі тое жыта, і тыя межы зааралі, што дзядзькаў смутак калыхалі.